Disney prezintă Star Wars in Concert. Vino pe 11 martie la Sala Palatului să revezi A New Hope, primul film din cea mai populară serie SF. Muzica va fi interpretată live de către Orchestra Simfonică București, în timp ce filmul va rula pe ecranul special amplasat pentru acest eveniment. Bilete prin Entertix și pe entertix.ro. Un eveniment marcat Disney in Concert în asociere cu 20th Century Fox, Lucasfilm și Warner Chappell Music. Eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bun găsit! Cod galben de vânt puternic până la ora 17 pentru zonele de munte din Caraș-Severin, la altitudini de peste 1800 de metri. Sunt ninsuri viscolite și intensificări ale vântului cu viteze la rafală de peste 90 de km la oră. Astăzi, valorile termice sunt mai ridicate decât în mod normal. Se încadrează maximele între 2 și 11 grade. Acum sunt 3 grade la Suceava, 4 la Cluj, 5 la Deva și Sibiu, 6 grade la Iași și București, 7 la Ploiești, 8 la Constanța și 10 grade la Drobeta, Turnu Severin. În țară continuă conflictul dintre medicii de familie și Casa de Sănătate, însă mulți au semnat contractele adiționale ieri, în ultima zi legală astăzi. CNASE anunță că 3/4 dintre medicii de familie sunt în contract cu casele de sănătate, deci pot elibera rețete compensate și gratuite și pot da trimiteri către specialiști. Ceilalți pot semna la o dată neanunțată încă, dar pe o perioadă determinată, anunță CNASE. Pe de altă parte, instituția dă publicității o listă cu 59 de afecțiuni, în special urgențe, pentru care asigurații nu au nevoie de trimitere de la medicul de familie. În aceste cazuri, pacienții se pot prezenta la consultație direct la medicul specialist. Puteți găsi întreaga listă cu afecțiuni pentru care nu e nevoie de trimitere de la medicul de familie pe site-ul nostru europafm.ro. Europa de Vest este afectată de furtuni puternice, traficul aerian a fost perturbat, zeci de mii de oameni au rămas fără curent electric în case, iar 3 persoane au murit. Un schior a fost lovit de un copac în Franța, iar în Spania 2 oameni s-au unecat pe coasta bască după ce au fost luați de un val puternic. Ministerul de Externe de la noi informează românii ce tranzitează, călătoresc sau se află pe teritoriul Canadei că există alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario, inclusiv pentru Toronto, pentru Quebec și Manitoba. De astăzi și până sâmbătă sunt prognozate temperaturi minime de minus 30 de grade Celsius pe alocuri chiar mai scăzute. Iar pentru provinciile atlantice și pentru unele zone din Quebec au fost emise până mâine avertizări de furtuni de zăpadă și vânt puternic cu rafale de peste 100 de km pe oră. Între timp, la noi, pe alocuri, se înregistrează temperaturi de primăvară cu care fac florile să înflorească. Mai multe ne spune de la Reșița Vali Popovici. În mod normal ar trebui să fie ger și temperaturile sub 0 grade. Dar la Reșița, printre blocuri, au început să înflorească ghioceii și nu doar ei. Pe aici, pe acolo, se mai pot vedea trandafiri înfloriți, crizanteme, gălbenele și ciuboțica cucului. Iarba este și ea verde, iar tufele nu și-au pierdut în totalitate frunzele. Cu toate că suntem în plină iarnă, cu gerul bobotezii în față, asta cel puțin teoretic și din amintiri, în Banatul Montan, semnele de primăvară sunt deja extrem de vizibile. Ghioceii au scos capul semet și se bucură de soare în toată frumusețea lor. Prin micile grădinițe din fața blocurilor se pot vedea deja pâlcuri de ghiocei și nu vorbim aici de câteva fire, ci de tufe de ghiocei. Aceasta din cauza temperaturilor neobișnuit de mari pentru această perioadă din acest timp. Au fost ani care au înflorit ghiocei chiar și înainte de luna decembrie, însă anul acesta au fost ceva mai lene și au ieșit abia de anul nou. Și deja sunt mari. În condițiile în care au început să înmugurească și pomii, căldura de până acum este de rău augur pentru pomii fructiferi. De la Reșița a transmis Vali Popovici, Europa FM. Știrile se încheie aici. Sunteți live pe pârtie cu Ștefan Lungociu. Iulia Verbancu, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Suntem înconjurați de zâmbet și culoare. Suntem live pe pârtie. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. don't have to rush when you're alone with me. It's the perfect time. I'm just trying to get you high. Faded off this touch. We don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Direct din Poiana Brașov, cu Ștefan Lungociu, la Europa FM. Something's going on. there's a brand new beat and a brand new song. In my heart, there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon, someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way, a need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny, a need to disagree. When rules get in the way, n'oubliez jamais. Searching for love or fame, it's unsafe. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has this way, a need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. A need to disagree. When rules get in the way, n'oubliez jamais. But you'll ever forget. Prietenii Europa FM sunt prezenți în Poiana Brașov, avem prieteni din Republica Moldova, din Marea Britanie, Franța, Bulgaria, chiar și Japonia. Cu toții suntem pe pârtia Bradul din Poiana Brașov. Acum, sigur, indiferent de naționalitate și culoare sau statut social, distracția și voia bună este live pe pârtie cu cea mai bună muzică. Și ora aceasta ne pregătim de altfel pentru un nou weekend plin de sărbătorit și sărbătoare, plin de cadouri și zâmbet, dar și de premii din partea Europa FM. Tot ce trebuie să faceți este să veniți pe pârtia Bradul și să intrați alături de noi în jocurile iernii. Avem de gând să stăm aici până când vor apărea ghiocei. Însă este mult până atunci. Deocamdată avem minus 2 grade Celsius, ceva ceață și fulgi de zăpadă prezenți în Poiana Brașov, dar cel mai important este că avem foarte mult zâmbet și bună dispoziție. Gloria Estefan, ho, imediat Tom Jones cu Kiss și ceva mai încolo, Charlie Puth, Attention, la Europa FM, suntem live pe pârtie. A, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție Bonprix. Intră pe bonprix.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 RON. Wow, rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele. Și vor fi toate ale mele. Și tu, ce vei alege de pe bonprix.ro? Bonprix sunt eu. Yo todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tu Hoy voy a verte de nuevo. Colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca FM. I know what you want. Pe aceeași frecvență cu tine. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all alone.